حضرت ایک خواب دیکھا میں نے کہ آپ جو ہیں وہ خواب میں آئے ہیں اور آپ نے نا ایک تجویز مجھے دی ہے. کیا دیا؟ تعویذ. تجویز مجھے بنایا میرے والد صاحب کو جو آپ نے وہ چلایا وہ آپ نے بنایا اور مجھے اس کے بعد بڑی یعنی کہ وہ ہوئی ہے دکھ ہوا ہے کہ چلا میرے چیزیں ہیں تو یہ خواب دیکھا. ہاں ٹھیک. تعلق کیا نام ہے؟ مجھے تعلق کے علاوہ عمل ہے. آگے دیکھ عمل ہے. آگے دیکھ. آمین. اور جو ہے کرتے کیا ہیں؟ کیا اچھا اچھا باری تو نہیں کٹاتے؟ اچھا اچھا. تو پینٹ پہنتے ہیں؟ ٹخنے ننگے رکھتے ہیں؟ پانچوں نمازیں دیوبندی امام کے پیچھے مسجد میں ایک ہفتہ پڑھ کر مجھے بتائیں. دب بھی کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبلیغ میں عمل ہے. آگے غصے کا عمل ہے. ایک ہفتہ مشق کرے. آمین. عمل ہے. آگے دیکھیں. آمین. خادم کا حقوق یعنی وہ جو 20 حقوق ان میں سے آگے. اس سے آگے تو پھر وہ امر نہیں ہے اور پھر اتباع سنت ہے. اچھا چلو عمل ہے. نہیں ایک ہفتہ مجھے کر. چلو آگے دیکھیں. امین الرحمان صاحب مفرس المال میں عمل ہے. آگے دیکھ کچھ کہنا ہے. کل آپ نے فرمایا تھا کہ کتاب سے پڑھو عبارت کی ہے. عبارت آپ کسی سے پڑھ لو دوری سے پڑھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمل ہے. آگے دیکھ. چلیں اب آزاد ہونے والی.